ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कायणोसाखीय बृहदारण्यक उपनिषद पुरुष प्रथम अध्याय पुरुषभेद ब्राह्मण अंतिम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। सप्तदश कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, आरंभ हुआ है, अवतरण हो गया है। अवतरण में यह विचार किया गया कि यदि आत्मा की ब्रह्म ज्ञान से संसार से विवृत्त हो जाता, मुक्त हो जाता है, तो फिर किसके कारण ये इच्छा न होने पर भी संसार में घसीटा जाता है, इसके क्या है कारण? ये तो काम, ये बोलना चाहते इच्छा। इच्छा क्यों होती है? अज्ञान है। अभी ज्ञानावस्था में अज्ञान अवस्था में है, अज्ञान के कारण इच्छा होती है। कम कांत धातु है, इसे काम शब्द बनता है। कांति माने इच्छा, काम ऐसे माने इच्छा करता है। आत्मा भी धातु है, कम धातु क्यों? रिंग लग जाता है, रिंग गीत होने से आत्मनिर्भर में आएगा, कमे रिंग सूत्र है। तो इच्छा ही है संसार में फंसाने वाली, इच्छा है स्थिति है। क्या तो अज्ञानी जीव माने क्या करता है? पांच वस्तु की इच्छा करता है, कहते हैं पत्नी, पुत्र, दैव वित्त, मानस वित्त और कर्म। ये सब होने पर कर्म करूं, ये भी इच्छा है, इच्छा है इसी को। किंतु पांच से कर्म होता है, उस समय में पांच को अपर स्वयं भी रहेगा वहां। इच्छा के समय में पांच कर्म को लेकर होगा, और कर्म करते समय में स्वयं को मिला करके, कर्म को करना है वो तो करना है, आगे कर्म को त्याग कर अन्य त्याग लिया जाएगा। ये सिद्ध हुआ, कंडिका है आगे, मंत्र है। आत्म इदम् अग्रे आसीत् एक एव सो कामयत जायामे स्यात् अथ प्रजायेय अथ वित्तं मे स्यात् अथ कर्म कुर्वीय इति एतावान् वै कामो न्यसञ्चनातो भूयो विन्देत् तस्मादपि एतर्हि एकाकी कामयते जायामे स्यात् अथ प्रजायेय अथ वित्तं मे स्यात् अथ कर्म कुर्वीय इति सयावदपि एतेषाम् एकैकं न प्राप्नोति अकृत एव तावन् मन्यते तस्योकृत्स्नता मन एव अस्य आत्मा वाग्जाया प्राणप्रजा चक्षुर्मानुषं वित्तम् चक्षुषायि तद्विन्दते श्रोत्रं दैवम् श्रोत्रेण हि तच्छृणोति आत्मैवास्य कर्म आत्मना हि कर्म करोति स एष पांतो यज्ञः पांतः पशुः पांतः पुरुषः पांतमिदं सर्वं यदिदं किञ्च तदिदं सर्वं आप्नोति य एवं वेद आत्मैवेदमग्रे आसीत् एक एव सो कामयत जायामे स्यात् अथ प्रजायेय अथ वित्तं मे स्यात् अथ कर्म कुर्वीय इति एतावान् वै काम न्यसञ्चनातो भूयो विन्देत् तस्मादपि एतर्हि एकाकी कामयते जायामे स्यात् अथ प्रजायेय अथ वित्तं मे स्यात् अथ कर्म कुर्वीय इति स यावदपि एतेषामेकैकं न प्राप्नोति अकृत्स एव तावन्मन्यते तस्योकृत्सता मन एव अस्यात्मा वाग्जाया प्राणप्रजा चक्षुर्वानुसंवित्तम् चक्षुषा हि तद्विन्दते श्रोत्रं दैवं श्रोत्रेण हि तच्छ्रोति आत्मैवास्य कर्मा आत्मा आत्मना हि कर्म करोति स एष पान्तो यज्ञः पान्तः पशुः पान्तः पुरुषः पान्तमिदं सर्वं यदिदं किञ्च तदिदं सर्वं आप्नोति य एवं वेद आत्मा एव इदम् अग्रे आसीत् न तु अन्यत् केवल आत्मा ही था इदम् अग्रे आसीत् ये जो परिवार होने से पूर्व अवस्था में एक अकेला ब्रह्मचारी रूप में आत्मा था आत्मा माने मनुष्य था माने उपक्रमाण ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो जाएगा चाहेगा जो पत्नी नहीं चाहेगा पुत्र नहीं चाहेगा उपक्रमाण ब्रह्मचारी आगे गृहस्थ होना है उसने वही इच्छा करेगा यही है वही था यह आत्मा शब्द का अर्थ एक मनुष्य है ब्रह्मचारी अवस्था का मनुष्य है आत्मा एव इदम अग्रे आशेत ये जो स्त्री पुत्र आदि जो कुछ भी दिखाई पड़ रहे हैं ना अभी ये आत्मा ही था पहले जैसे अभी घटा आदि जो दिखाई पड़ते हैं पहले क्या था वृत्ति का ही थी ऐसा इसी प्रकार पहले आत्मा ही था सृष्टि कुछ भी नहीं ठीक है एक एव अकेला ही था बस अन्य कोई भी नहीं था स्त्री पुत्र आदि कुछ भी नहीं थे एक ही शरीर था ब्रह्मचारी रूप में था यह अर्थ है आत्मा मैंने मनुष्य है या पुरुष सो काम आया था उसने कामना की अविद्यावान है वो अज्ञानी है इसलिए उसने कामना की अज्ञान के कारण इच्छा होती है ईश्वर की इच्छा क्यों होती है अज्ञान है इसलिए होती है आत्मा का ज्ञान नहीं है सो अकामयत लंग लगा रहे अकामयत कामना की उसने कामना की इच्छा की जाया में स्याद यही है मैं जाया स्याद मेरी पत्नी हो जाए मुझे पत्नी मिल जाए जाया मेरी पत्नी कामना की अथ प्रजायेय पत्नी मिलने के बाद अथ माने अनंतर जाया के अनंतर पत्नी के अनंतर प्रजायेय अहमेव प्रजायेय पुत्र रूप से मैं ही माने उत्पन्न हो जाऊं यही है जन प्राप्त दुर्भावे धातु है विद्रिलिंग उत्तम पुरुष एक वचन है जायेय प्रकृष्ट जायेय अभी इस रूप में हूं रूपांतर में पुत्र रूप में मैं ही पैदा हो जाऊं क्यों भविष्य में इस लोक को जीतने के लिए पुत्र रूप से पैदा होना पड़ता है ये स्थिति है प्रजायेय मेरे पुत्र हो जाए या नहीं मान रहा है ना तो प्रजायेय तो बोलना चाहिए मेरा पुत्र हो जाए बोलना होता तो प्रजायेय तो बोलता प्रथम पुरुष एक वचन होना चाहिए क्यों उत्तम पुरुष एक वचन मैं ही पैदा हो जाऊं पुत्र रूप से ऐसी कामना की अथ अनंतर पुत्र होने के अनंतर वित्तम में स्यात् मेरे वित्तम से आप मेरे पास धन हो एक कामना की धन दो प्रकार के धन है एक माने मनुष्य संबंधी धन और एक दैव संपत्ति देवता संबंधी संपत्ति मानुष धन गवादी होते हैं मनुष्य का धन गो आदि जो कर्म करने के लिए चाहिए और उपासना दैव वित्त मानुष वित्त दैव वित्त दो प्रकार के वित्तों की इच्छा की वित्तम में स्याद ऐसी उसने कामना की मेरे वित्त हो जाए तो काम है तो कामना की अतः अनंतर वित्त के अनंतर मानुष वित्त भी है दैव वित्त भी है उन्हें अनंतर अथ कर्म कुर भी या अब मैं उसके बाद मैं कर्म करूं ये भी विद्रिलिंग है उत्तम पुरुष एक वचन है मैं कर्म करूं क्रीधा तो करूं भाई आत्मनिर्भर अथ कर्म कुर भी या कहा मैं कर्म करूं आगे आगे फिर फल प्राप्ति के लिए कर्म करूं इस्लोक जीतना है या सुर माने पितृलोक जीतना है या देवलोक जीतना है उसके लिए कर्म करो ये कहा इति एतावान भाई काम, बस इतने ही कामना है, बस ये पांच वस्तु की, पांच वस्तु की इच्छा करता है अज्ञानी व्यक्ति, पत्नी और पुत्र, पुत्र स्वयं पुत्र रूप से पैदा होने की इच्छा करता है, और मानुष वित्त, दैवी वित्त और कर्म, ये पांच की इच्छा करता है। मानुष वित्त गो आदि, गाय गाय आदि, वहां दुग्ध आदि की आवश्यकता होगी कर्म करने के लिए। दैवी वित्त उपासना, मैं ब्रह्मलोक जीतने के लिए उपासना चाहिए, स्वर्ग आदि जीतने के लिए कर्म चाहिए, इस लोक जीतने के लिए पुत्र रूप से होना पड़ेगा। एतावान वही कामक, बस इतना ही है इच्छा, ये पांच यही इच्छा है बस, और कोई नहीं, इच्छा इतना ही है बस। एतावान वही काम, इतना ही काम है, इच्छा इतनी है। कहा चना तो भूयो विंदेत कहते हैं, इच्छा करने पर भी, यहां चना शब्द अपी अर्थ में है, टिप्पणी में कहा इच्छन अपी, अतो भूयो न विंदेत, इससे अतिरिक्त नहीं पाता इच्छा कर, ये पांच ही पाएगा, उसके आगे कुछ नहीं है। इच्छन अपि, माने चना का अर्थ अपि, इच्छा करता हुआ भी, अतो भूयो न विंदेत, ऐसा अनुय करना, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं प्राप्त करता। विद्रिला विधातु है, अतिरिक्त प्राप्त नहीं करता, बस ये पांच ही प्राप्ति करेगा इच्छा करने पर, जाया पुत्र मानुष वित्त दैव वित्त कर्म, यही प्राप्त करता है, इससे अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होता। तस्मादपि, इसलिए वो पहले जो आत्मा ही था ना, अकेला एक मनुष्य रूप एक था, उसने कामना की, इसी कारण से आज भी अकेला व्यक्ति कामना करता है, एक अतिन तस्माद, इसी कारण से पहले वो अकेला था, कामना की, इसलिए आज भी ये तरही अपि इदानिम अपि, इस समय में भी, आज भी एकाकी काम है, जो अकेला व्यक्ति होता है तो कामना करता है, ये पांच वस्तु की कामना करता है, यही कामना करता है, क्यों पहले वाले ने कामना की थी पांच की, तो आज भी अकेला होने पर मनुष्य कामना करता है, क्या कामना, जाया में श्याद मेरी पत्नी हो जाए, आज भी कामना करता है, अथवा प्रजा ये या मैं पुत्र रूप से पैदा हो जाऊं, यही कामना करता है, जैसे पहले वाले ने किया था, अथवा वित्तम में श्याद मेरे पास धन हो जाए, मानुष वित्त और दैव वित्त दोनों हो जाए, अथवा कर्म करू या फिर मैं माने अभ्युदय निश्रेय से ले कर्म करूं, ये पांच होने पर आगे लिए कर्म करो, यही है, चार वस्तु हाथ में आएंगे तो कर्म कर पाऊंगा, जैसे आगे अभ्युदय या निश्रेष की उन्नति कर पाऊंगा, यही कामना होती है, आज भी करता है कहा। इति स यावद अपि एतेषां एकैकं न प्राप्नोति, वो व्यक्ति जब तक इन वस्तुओं में एक को भी प्राप्त नहीं करता, अकेला ही है, न पत्नी भी प्राप्त नहीं, पुत्र भी प्राप्त नहीं, दैव वित्त नहीं, मानुष वित्त नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसी स्थिति होता है, सब माने वो व्यक्ति यावत जब तक एतेषां, ये जो जिनकी इच्छा कर रहा है वो व्यक्ति, इनमें से कोई भी प्राप्त नहीं होती उसको, जब तक एतेषां एक एक मपि न प्राप्त होती, एक एक प्रत्येक को प्राप्त नहीं करता, इन वस्तुओं का हाथ नहीं आता, प्राप्त नहीं करता, अकृष्ट एव तावत माने तब तक अपने को अधूरा मानता है, पूर्णता नहीं मानता जीवन में, कृष्णता माने पूर्णता, अकृष्णता माने अपूर्णता, अपने जीवन को अधूरा समझता है, जब तक पत्नी पुत्र दैव वित्त मानुष वित्त न हो, कर्म न हो, तब तक अपने को अधूरा मानता है आज। तस्यो कृतता, अकेला व्यक्ति है आज, वो पत्नी आदि है ही नहीं जिसके पास, वो भी आध्यात्मिक पत्नी आदि की करके कर्म कर सकता है, चिंतन रूप कर्म करेगा उसके लिए, जो जिसके पास कुछ नहीं है, बाह्य जो विषय जिसके पास होगी पत्नी आदि हो तो बाह्य कर्म करेगा, किंतु जिसके पास नहीं है उसके भी कृष्णता संपूर्णता हो जाती है, अकेले में भी कैसे होगी, भीतर चिंतन करेगा, अपने शरीर को ही किसी को अंश को पत्नी बनाएगा, किसी अंश को पुत्र बनाएगा, किसी अंश को मानुष वित्त, किसी अंश को दैव वित्त, किसी अंश को कर्म, पांच भाग में अपने शरीर को ही बांटेगा, वो बांट करके पांच की कल्पना करेगा, फिर माने चिंतन में कर्म करेगा, वो बाह्य कर्म तो हो नहीं सकता, आध्यात्मिक कर्म करेगा, चिंतन रूप कर्म करता है, तो अकेला हो ये उपासना करेगा उसकी, यही बोलना है, ये कह रहे हैं यावत एतेषां एकैकं न प्राप्नोति, इस जाया आदि पांच है कर्म तक, इनमें से एक को भी प्राप्त नहीं करता, जब व्यक्ति अकेला है उस स्थिति में क्या करता है, तावत अकृष्ण एव तावन माने तब तक अपने जीवन को अकृष्ण मानता है, अधूरा मानता है, असंपूर्णता मानता है, पूर्ण नहीं हुआ ऐसा मानता है, तस्य तस्य कृष्णता, उसकी पूर्णता किस प्रकार की होगी अकेले के लिए, अध्यात्म चिंतन करेगा, भीतरी चिंतन करेगा, वो अपने शरीर के ही पांच भाग बंटवारा करेगा, अभी देखना कृष्णता। मन एव अस्य आत्मा कहते हैं, मन ही इसका शरीर है, आत्मा यही है, मन एव अस्य आत्मा, आत्मा ही था पहले बोलना है या मन एव अस्य आत्मा। बाघ जाया, वाणी इसकी पत्नी है, अपनी वाणी माने आध्यात्मिक चिंतन है, बाहर पत्नी नहीं है, चिंतन करने वाला कौन रहता है, मन, इच्छा करने वाला मन, और पत्नी कौन है, बाघ वाणी। अब प्राण प्रजा कहते हैं, वाणी और मन के संबंध से जो चेष्टा पैदा हो जाती है कर्म करने के लिए, वो प्राण को प्रजा रूप में माना, प्राण माने चेष्टा, इंद्रियों की चेष्टा, प्राण की चेष्टा, प्राण प्रजा, उसके प्राण प्रजा है, प्राण माने इंद्रियां भी आ जाती है, या व्यापार, भीतरी व्यापार जो होता है। चक्षुर मानुषम वित्तम कहते हैं, चक्षु उसके मानुष वित्त है, चक्षु जो है उसके मानुष वित्तम है, आध्यात्मिक माने एकांतम है, आदिभौतिक पांतक में तो बाह्य पदार्थ है, किंतु आध्यात्मिक में यही है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी उस पांतक कर्म का फल प्राप्त कर सकता है उपासना के द्वारा बोलने के लिए। चक्षु और मानुषम वित्तम, चक्षु जो है उसका मानुष वित्त है, चक्षुषा ही तद विन्दते, चक्षु के द्वारा ही उसका लाभ करता है, जो मानुष वित्त जो गवादी है ना प्राप्त करता है, आंख से एक गाय है पहचानता है, अमुक करता है, मानुष वित्त को पहचानता है किसके द्वारा, चक्षु के द्वारा, विन्दते लभते है प्राप्त करता है, विद्र लाभे धातु है। श्रोत्रम दैवम वित्तम, श्रोत्र जो है उसका दैव वित्त है, क्यों कहते हैं श्रोत्रेण ही तच्छ्रोति, श्रोत्र के द्वारा ही जो उपासना संबंधी शास्त्र है उसको सुनता है, दैव वित्त वही है उसके पास, बाह्य दैव वित्त नहीं है, भीतर में मानना है तो श्रोत्र को ही वहां दैव वित्त मानना है, आध्यात्मिक में स्थिति है। आत्मा ही वह अश्य कर्म, आत्मा ही इसका कर्म है, कर्म वो स्वयं ही कर्म है इसका, अकेला ही है, कर्म अतिरिक्त हो नहीं पाता, कर्म आत्मना ही कर्म करोती, माने आत्मा स्वयं से ही कर्म करता है। स ये सब पांगतो एक है, वही है जो है ना, एक पांगत है, पांच मिलकर के होता है इसलिए पांगत कहते हैं, क्योंकि एक एक छंद है, पंचाक्षरा पंक्ति ही करके, पंक्ति छंद पांच अक्षर वाली होती है, उसी को यहां पर अनुमान कर अनुमित करके बोला जा रहा है, पांगत होता है एक पांच से निष्पन्न होता है इसलिए पांगत कहते हैं। एक पांगत पशु, पशु भी पांगत है, पांगत पुरुष है, पुरुष पांच क्यों, पंचभूत से बना हुआ है तो पांगत ही होगा, पशु भी पांगत है, पंचभूतों से बना हुआ है, पांगत है भी, पांच है इसमें भी, हर व्यक्ति में पांच मिलता है, पंचभूतों से बना हुआ है, तो यज्ञ के पांगत तो ये हो जाएंगे, जाय आदि जो होंगे, चाहे काल्पनिक जाय आदि हो चाहे वास्तविक जाय आदि हो, भैया जाय आदि आध्यात्मिक जाय आदि जो भी हो, अथवा पांगता पशु, पांगता पुरुषा इत्यादि में क्या पंचभूत के कार्य हैं, सब पंचभूत सब में है, पांगता है ये भी, भूतों को लेकर के पांगता है, पांच से होते हैं इसलिए पांगता कहा जाता है। पांगतम इदम सर्वम, यह सारा संसार जो भी है पांगता ही है, पूरे पंचभूत तो ही है सब, पांगतम इदम सर्वम, ये सब पांच से होता है इसलिए पांगता बोला जाता है सर्वम, क्योंकि पांच अक्षर वाली पंक्ति छंद है, पंक्ति छंद को लेकर के पांगत बोला जा रहा है, यहां पंक्ति छंद संबंधी है इसलिए इसको पांगत बोला, क्यों पंक्ति छंद पांच अक्षर वाली है इसलिए पांगत बोले, पांच अक्षर पांच वाले हैं बोलना चाहते हैं। यदिदम कि जो कुछ भी संसार में है सब पांगत है, पंचभूति तो है और क्या है, तद इदम सर्वम आपनोते, ये सबको प्राप्त हो जाता है, व्यापकता में चला जाता है, मैं ही सब हूं ये भाव में जाता है, कब या एवं वेद इस प्रकार जानता हो जो, माने अपने आत्मभाव से सबको प्राप्त कर लेता है, शरीर भाव से तो सबको प्राप्त होना संभव नहीं है, आत्मभाव से वो सबको प्राप्त करता है, इस पांत रूप आध्यात्मिक पांत और बाह्य पांत दोनों को जो जानता हो तो क्या होगा, आत्मभाव से सबको प्राप्त करता है, ये अर्थ है। टिप्पणियां हैं, नेच्छन चनातो में, चना में, चना एक अव्यय है, क्या है उसका अर्थ कहते, अपी अर्थ में, चनो अप्यर्थ गह बोल दिया, चना जो है अपी अर्थ में है, इच्छा करते हुए भी इससे अधिक नहीं प्राप्त कर सकता, ये पांच से अधिक प्राप्त नहीं कर सकता, जाया पुत्र और मानुष वित्त दैव वित्त कर्म, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। और इच्छा करे है ही नहीं कोई, इच्छा के यही है, इच्छा का विषय इतना ही है, इसलिए एतावान वही काम बोल दे, इतना ही कामना है बस, इच्छा इतनी है और कोई होना ही नहीं। आगे तस्यो में दिया था एक, यहां भी एक नंबर टिप्पणी इस तरफ, तस्यो तस्यो कृष्णता इत्यादि वाक्यम व्याख्यातुम पातनिकाम आहु भारतिकाचार्य कहते हैं। तस्यो तस्य आगे ऊ ऐसे जोड़ करके तस्यो बना हुआ है, वो माने अपि तस्यापि ऐसा अर्थ होगा, तस्यो का उसको भी जिसके बाह्य साधन नहीं है उसके भी पूर्णता हो जाती है अपने शरीर में कल्पना करके, पांच की कल्पना करके बोलना है तो वो शब्द अपि अर्थ में होता है वहां यह स्थिति है, तो तस्यापि अर्थ आएगा। तस्यो कृष्णता इत्यादि वाक्यम व्याख्यातुम, तो तस्यो कृष्णता है माने आध्यात्मिक भी संपूर्णता हो जाती है, ये वाक्य की व्याख्या करने के लिए पातने काम आहु भारतिकाचार्य भूमिका कहते हैं भारतिकाचार्य, और तस्यो कृष्णता इत्यादि क्या व्याख्या के लिए पहले भूमिका बनाते हैं भारतिकाचार्य, पातने का बने भूमिका स्वरूप भारतिकाचार्य। तथा ही आत्मजाया प्रजा वित्त विद्या भी पंच भी कृतम कर्म पांतम भवेदेवं पांतेन छंदसा मितम बाह्यस्य कर्मणस्ताव आत्माद्यय पांक्तश्चोदिता, ऐसा होना चाहिए पाठ, पांक्तोदिता में एक अक्षर कम पड़ रहा है, पांक्तश्चोदिता हो तो ठीक हो जाता, हमारे पास भारतीय नहीं है ऐसे होने नहीं, एक अक्षर कम पड़ रहा है क्यों, अनुष्टुप छंद में प्रत्येक पाद में आठ अक्षर होते हैं, चतुर्थ पाद में सात अक्षर हो रहा है, द्वितीय पाद पांतस्य कर्मणस्तावद आत्माद्यय पांतश्चोदिता, चोदिता होगा तो आठ अक्षर हो जाएगा तभी ठीक बनेगा। तेसुसत्सुथ पांतत्वम उच्यते अध्यात्मकर्मण बाह्याध्यात्मक भेदेन कर्मे तद उभयात्मकम् पांतम यथा तद भवति तथा तद अभिधीयते, ऐसा कहते देखो आत्मजाया प्रजा वित्त विद्या भी पंच भी कृतम, ये पांच से किया जाता है इसलिए पंक्त कहना है, आत्मा माने स्वयं शरीर यजमान है, जाया पत्नी प्रजा पुत्र और दो प्रकार के वित्त के द्वारा पंच भी कृतम पांच से किया जाता है, स्वयं पत्नी पुत्र मानुष वित्त दैव वित्त पांच से किया जाता है, ठीक है। कर्म पांक्त वैसे कर्म पांक्त हो जाता है, पांच से किया जाता है इसलिए उस कर्म को पांक्त कहा जाता है, कर्म पांगतम वेद कर्म पांगत हो जाता है, कर्म का नाम पांगत बन जाता है, पांच व्यक्ति से निष्पन्न होता है इसलिए पांगत कहा जाता है कर्म को। एवं पांगते न छंदसा में तव्य कैसे, ये इस प्रकार जो आत्मा स्वयं और पत्नी पुत्र मानुष वित्त दैव वित्त से होने वाला कर्म को कैसे पांगत बोला, कहते हैं पांगते न एवं पांगते न छंदसा में तव, छंदसा जो पांगत नामक छंद है, छंद है छंद शास्त्र पिंगल ऋषि का बनाया हुआ है, अनुष्टुपादि छंद है ना, छंद शास्त्र उनका है, तो पांत छंद के द्वारा परिमित किया गया है, मापा गया इसको, वहां पांच अक्षर वाला होता पंक्ति छंद, इसलिए यहां भी पांच से तैयार होता है इसलिए पांत बोला, यही है वो पंक्ति छंद से हुआ होने के कारण यहां पांत कहा गया, वो पंक्ति संबंधी को पांत कहा, और पंक्ति छंद पांच अक्षर वाली और ये भी पांच से तैयार होता है कर्म इसलिए इसको पांगत कहा कर्म, ये बोल रहे हैं। एवं पांगते ना छंदसा मितम, जो पांगत छंद है ना छंद शास्त्र, पांगत नाम छंद है, अनेक छंदों में एक छंद पंक्ति छंद है, जय गायत्री है अनुष्टुप है अमुक छंदों में एक पंक्ति छंद है, तो उस पंक्ति छंद में पांच अक्षर होता है उसके द्वारा मापक है इसलिए पांगत कहा, पंक्ति से ले लिया परिमित किया इसलिए जैसा वो ऐसा ही कहा इसलिए पांगत कहा कर्म को। बाह्य से कर्मण स्थावत आत्माद्य पांगत शोधिता, बाह्य जो कर्म होता है बाह्य कर्म होता है तावत आत्माद्य अपने से लेकर के पांगत शोधिता, पांच से कहा गया है वो कर्म पांच से होता है, स्वयं होता है पत्नी है पुत्र है मानुष वित्त दैव वित्त, ये पांच से कहा गया पांतस्य उदिता कथिता चोदिता ऐसा हो जाएगा, यह है पांतोदिता कहेंगे तो एक अक्षर कम पड़ रहा है, पांतश्चोदिता कहेंगे तो आठ अक्षर हो जाएगा, अनुष्टुप छंद है। तेषु असत्सु, जिसके पास है पांचों नहीं है, पत्नी आदि का अभाव है जिसके पास है ही नहीं, तो अध्यात्म पांगत करेगा, क्या करेगा, शरीर में पांगत की कल्पना करेगा, यही कहते हैं। तेषु असत्सु बाह्य जायादि न होने पर असत्सु, अथ माने अनंतर, क्या करना, तो पांगतत्वम उच्यते अध्यात्म कर्म, अध्यात्म कर्म को ही पांगत कहा जाता है, यहां शरीर संबंधी कर्म, भीतरी कर्म करना है, कल्पना करना, ये पत्नी है, ये पुत्र है, ऐसा कल्पना, ऐसा होगा कर्मणा। बाह्यात्मक भेदे न कर्म ही तद उभयात्मक, बाह्य और आध्यात्मिक दो भेद से कर्म, दो प्रकार के कर्म है, पांगत कर्म दो प्रकार के, बाह्य पांगत है, एक आध्यात्मिक पांगत, दो प्रकार के पांगत हैं। पांगतम यथा तद्भवति, जिस प्रकार पांगत हो सकता है दोनों प्रकार के कर्म, बाह्य और आध्यात्मिक भेद से दो प्रकार हो सकता है, पांगतम यथा तद्भवति कर्म भवती तथा एतद अभिधेयते, उसी को यहां कहा जाता है, इसकी टीका है। पंचत्व संख्या योगम उपजीव्य उपासना उपयुक्त न पंचाक्षरा पंक्ति इति श्रुति में अनुसरण आह कहते। देखो पंचत्व संख्या को लेकर के यहां भी पांच कहा, ये बाह्य कर्म हो चाहे आध्यात्मिक कर्म, पांच व्यक्ति से होता है, वहां पंक्ति छंद में पांच अक्षर वाला, यही कह रहे हैं यहां। पंचत्व संख्या योगम उपज, पंचत्व संख्या के संबंध से, संबंध को आश्रय करके इसको, इसको पांगत क्यों कह रहे, कर्मादि को पंचत्व संख्या पंक्ति छंद में है, पांच अक्षर वाली है, उसके संबंध लेकर, उसको आश्रय लेकर के उपासना उपयोगित्य, उपासना के उपयोगी है पांगत के यहां उपयोगित्य ना, पंचाक्षरा पंक्ति रीति श्रुति मनुसर महा, पंचाक्षरा पंक्ति ऐसा श्रुति है, पंक्ति छंद पांच अक्षर वाली होती है, श्रुति बोलती है, उस श्रुति को लेकर के यहां बोल रहे हैं कि पांगत है, पंक्ति संबंधी होने से कहा, एवं इत्यादि का, एवं पांगते न छंदसा मितम बात बोला, इस प्रकार पांगत जो छंद है माने पंक्ति संबंधी छंद है, उसके द्वारा ये मित के परिमित किया, मापा गया, जैसा वो पांच अक्षर वाली होती है पंक्ति छंद, इसी प्रकार ये भी पांच है। कर्म मात्र से पांगतत्व मुक्त, कर्म मात्र पांगत है, चाहे बाह्य हो चाहे आध्यात्मिक हो, कर्म मात्र पांगतत्व होता, तस्य इत्यादि वाक्य से तस्यो कृष्णता, वो मूल में है ना, तस्यो कृष्णता, जो बाह्य का अभाव है, बाह्य साधन का अभाव है, उसके भी अपने को उस काल में असंपूर्णता मानता है, अकृष्ण मानता है, फिर उसके भी पूर्णता कैसी होगी, आध्यात्मिक पांगत के द्वारा पूर्ण होगी, ये बोलना है। तस्य इत्यादि वाक्य से, जो तस्य वाक्य है आपके, तस्यो कृष्णता जो मूल का वाक्य है, इत्यादि वाक्य से विषय परिशेषार्थम, उसका विषय क्या है, वो पांगता कैसे बनेगा, पांच कैसे हैं, तस्यो कृष्णता, उसकी पूर्णता कैसे होगी बाह्य विषय के अभाव में, उसको विषय संपादन करना है, विषय परिशेषार्थम, विषय गिनने के लिए, शो कामयत इत्यादि ना सिद्ध मनोबल, शो कामयत के द्वारा जो सिद्ध था उसने पांच की कामना की थी, तो यहां भी पांच होंगे, इसके भी पांच होंगे, अध्यात्म ने कहा, बाह्यस्य कहा, ये कहा बाह्यस्य कर्मणस्तावत आत्माद्य पांगत चोदिता है ना, यही कहा चोदिता तेषु अतस्व अथ पांगतत्व उच्यते अध्यात्म कर्म ने कहा, बाह्य कर्म आत्मा से लेकर के, स्वयं से लेकर के पांच के द्वारा तैयार होता है, माने स्वयं आत्मा माने स्वयं और पत्नी और पुत्र और दैववित्त मानुष वित्त दैववित्त, ये पांच से सिद्ध होता है बाह्य कर्म, बाह्यस्य चोदिता यही कहा, और तेषु अथस्व आगे आएगा, जायादिशु असत्सु, यदि बाह्य पत्नी आदि नहीं है जिसके पास, नहीं है पत्नी भी नहीं पुत्र भी नहीं दैववित्त मानुष वित्त कुछ भी नहीं, ऐसे देते हैं, जायादिशु असत्सु आध्यात्मिकम ध्यान कर्मण कथम पांगतत्वम, जो आध्यात्मिक चिंतन होगा ना वो कर्म, पत्नी आदि की कल्पना, उससे कैसे पांगतत्व आएगी, शंका होगी, अपेक्षायाम तस्य इत्यादि आदत्ते, उसकी भी पूर्णता हो जाती का, तस्य तस्यो कृष्णता है ना, उसके ग्रहण करते हैं, तेषु अथसु का, तेषु असत्सु अथ पांगतत्व उच्यते अध्यात्म कर्म, शरीर संबंधी कर्म से ही पांच की सिद्धियां बताएंगे, पांगतत्व तो सिद्ध करेंगे, जिसके पास बाह्य साधन नहीं है वो भीतर ही चिंतन करेगा, ठीक है। प्रागुप्त शंका द्योतनार्थो अथ शब्द अथ तेसु अथत्सु अथ भारतीय अथ अथ माने वो शंका जो की थी जायादिशु असत्सु आध्यात्मिक ध्यान कथम पांग तत्व की शंका थी उसके शंका का देवतन के लिए अथ शब्द बोल दिया कहा। तदेव प्रपंच हितम कर्म द्विविधि उसी को बतलाने के दो प्रकार के कर्म की चर्चा कर रहे हैं बाह्य कर्म और आध्यात्मिक कर्म बाह्य इत्यादि कहा था बाह्याध्यात्मिक भेदेन कर्म ही तद उभयात्मकम पांगतम यथा तद्भवति आया। बाह्य और आध्यात्मिक भेद से दो भेद है कर्म का एक बाह्य कर्म एक भीतर ही चिंतन करना है भेदेन कर्म एतद उभयात्मकम ये जो कर्म है ना दो रूप हो जाता है बाह्य कर्म और आध्यात्मिक कर्म उभयात्मकम पांगतम दोनों पांगता है जैसे बाह्य कर्म पांच से सिद्ध होता है तो आभ्यंतर कर्म भी पांच से सिद्ध होना है यथा तद्भवती तथा ये तद अभिदित कहा। तद बाह्यम कर्म पंचमी कृतत्वात जो बाह्य कर्म है पांच के द्वारा किया जाता है आत्मा जाया पुत्र मानुष वित्त दैव वित्त तद बाह्यम कर्म जो बाह्य कर्म है पंचमी कृतत्वात पांच से किए जाने के कारण पांग का बोला गया उसको बाह्य कर्म ठीक इसी प्रकार तथैव आध्यात्मिक ध्यान कर्म आध्यात्मिक कोई कर्म तो होता नहीं आहुति आदि देना है चिंतन आदि केवल चिंतन है यही चिंताया केवल चिंतन करेगा मन ये बात से आत्मा है ना मन कोई अपना शरीर समझेगा वाणी को पत्नी समझेगा प्राण माने इंद्रिय और प्राण की जो चेष्टा है उसको पुत्र समझेना यही तो है और चक्षु को मानुष वित्त समझना और श्रोत्र को दैव वित्त समझना ऐसे चिंतन करता है वो इसका भी पांग सिद्ध हो जाता है कहना उच्चते तत्स्य इत्यादि ना तस्य के द्वारा यही है तस्य भारतीय जो यहां था तस्य इत्यादि ना उच्चते पांगतम यथा तद भविष्य तथा यद तद इत्यादि कहा। तस्य माने जो कंडिका में तस्य कृष्णता है इत्यादि शब्दों के द्वारा उसको कहा जाता है तस्य शब्द कृतिका में दिखा है उसका अर्थ है कंडिका में तस्यो कृष्णता तस्य शब्द के द्वारा कहा जाता है इत्यादि के द्वारा कहा क्या वो तो वैदिक कर्म ही करेगा और कौन करेगा यहां कर्म का अर्थ कोई नौकरी चाकरी कर्म नहीं होता यहां वैदिक कर्म नहीं करता माने नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म काम्य कर्म जैसे कर्म होंगे वो कर्म की चर्चा पांच मिलकर के होते नित्य कर्म के लिए पांच चाहिए और नैमित्तिक कर्म के लिए भी पांच चाहिए काम्य कर्म के लिए पांच चाहिए पांच ही होकर के होना है कर्म ये बोलना है वैदिक कर्म की चर्चा है और यहां कोई लौकिक कर्म की तो चर्चा ही नहीं है कोई कर्म थोड़ी है शास्त्र में चर्चा आएगी तो शास्त्रीय कर्म की चर्चा आएगी लौकिक कर्म को शास्त्र में चर्चा नहीं हो वो तो आपकी जीविका चलाने के आप अपने धंधा कर रहे हैं वो अलग विषय हो ये कर्म नहीं आना है शास्त्रीय कर्म की चर्चा होगी शास्त्र हमेशा। अच्छा टिप्पणियां हो गई आगे भाष्य है ना ठीक हमें है एवं तात्पर्य मुक्ता प्रतीकम आदाय पदानि व्याकरोति कहते इस प्रकार इसका तात्पर्य माने अवतरण भी बता दिया यदि आत्मज्ञान होता तो मुक्ति हो जानी थी फिर इतने मुक्ति मिलने इतने मर जन्म मर के संसार से छूट जाना था तो इसको छोड़ करके आत्मज्ञान की तरफ उपकार न करके प्रयोग माने वहां पर प्रयत्न न करके फिर ये विषयों की तरफ कामना क्यों करता है क्या कारण है विषयों की तरफ प्रवृत्ति क्यों होती है इसकी तो कहा वहां कहा इच्छा है यही है कहना यही है एवं तात्पर्य होता इससे तात्पर्य बता दिया कथन कर प्रतीकम आदाय जो या ना आत्मा बाग्रे आशित इसके प्रतीक आत्मा इत्यादि प्रतीक लेकर पदानि व्याकरोति प्रत्येक पदों का व्याख्या करते हैं भाष्यकार माने कंडिका में जितने पद हैं उसके व्याख्या करते हैं साथ की टिप्पणी एवं माने उक्त रीत्या भूमिका में जिस प्रकार बता दिया इस तरह से आत्मैव इदमग्रे आशित प्रतीक है जैसे मंत्र में वैसे ही है प्रतीक ही है अर्थ करते हैं भाष्य में आत्मैव कौन है वो आत्मा आत्मैव इदमग्रे आशित में आया हुआ इस कंडिका के आत्मा शब्द क्या है तो कहते हैं आत्मा आत्मा ही स्वाभाविक अविद्वान माने स्वभाव माने क्या है अनादि अविद्या तद विशिष्ट टिप्पणी में कहा अनादि अविद्या से विशिष्ट है जो अनादि अविद्या है ना उससे विशिष्ट यहां आत्मा ऐसा आत्मा है यहां आत्मा शब्द का अर्थ अज्ञानी आत्मा का अर्थ यही है स्वभाव जो स्वभाव सिद्ध अविद्या है अनादि सिद्ध उससे विशिष्ट है ऐसी स्थिति में स्वाभाविक स्वभाव संबंधी माने अविद्या संबंधी यही अर्थ है स्वाभाविक हो अविद्वान माने अज्ञानी कार्यकरण संघात लक्षण या आत्मशब्द का अर्थ शरीर इंद्रिय समुदाय स्वरूप यह आत्मा आत्मशब्द का अर्थ यह है यहां मुख्य आत्मा ना यह आत्मा है यहां क्यों इच्छा करने वाला यही होता है ऐसा है वर्णी वर्ण में अभिमान करने वाला वर्णाश्रम में अभिमान करने वाला यह आत्मा का अर्थ मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं आदि आदि मैं अमुक आश्रम का हूं मेरे लिए कर्म है ऐसा अभिमान रखने वाला बरणी वर्ण वाले को बरणी बोलते हैं वर्ण वाला मैं अमुक जाति का हूं ऐसा अभिमान रखने वाला आत्मा का अर्थ यह है शरीर अग्रे माने प्रागदार संबंधात आत्मा एवं अग्रे आशीत ये जो पत्नी के साथ संबंध होने से पूर्व में अकेला ही था आत्मा ही था माने शरीर ही था अकेला शरीर था यही है आत्मा ही अभिधीयते आत्मा ही थी अभिधीयते माने या आत्मा शब्द से ऐसे व्यक्ति को आत्मा कहा कैसा है वो उसका विशेषण लगा दिया स्वाभाविक वो अविद्वान अनादि अविद्या के द्वारा विशिष्ट है वो अविद्वान अज्ञानी है कार्यकर्ण संघात स्वरूप है उसका यही है आत्मा स्वरूप यहां आत्मशब्द का लक्षण यही है वर्णी वर्णाश्रम में अभिमान करने वाला मैं अमुक वर्ण का हूं अमुक आश्रम हूं ऐसा अभिमान रखने वाला अग्रे माने प्रागदार संबंधात आत्मा ही वेदम अग्रे आशित पत्नी के साथ संबंध विवाह के पूर्व अवस्था में आत्मा इति अभिधीयते उसी को आत्मा शब्द से कहा जाता है आत्मा ही वेदम अग्रे आशित में आत्मा शब्द से इसको कहा जाता है यह है एक नंबर की टिप्पणी इधर आत्मा इति अभिधीयते कहा आत्मैव इदम अग्रे आशित इत्यत्र जो कंडिका में आत्मैव इदम अग्रे आशित है ना यहां पर आत्मशब्देन स्वाभाविक अविद्या युक्त स्वाभाविक माने जो अनादि सिद्ध जो अविद्या है उसे युक्त विशिष्ट अविद्या विशिष्ट युक्त कार्यकर्ण संघात विशिष्ट और कार्यकर्ण संघात से भी युक्त है शरीर इंद्र संघात से युक्त ब्रह्मचारी उच्यते ब्रह्मचारी है पत्नी चाहने वाला क्यों पत्नी चाहने पहले वो पूर्व अवस्था ब्रह्मचारी अवस्था उसकी उपक्रमण ब्रह्मचारी है उसी को कहा जाता है आत्मसमकार पदार्थ मुक्त वाक्यार्थ महा एक एक शब्द का अर्थ कर दिया आत्मैव वेदमग्रे आशित का एक एक पदार्थ का अर्थ होगा बाकी अर्थ बताते तस्मात आगे बोलते हैं इसका तस्मात आत्मन पृथक भूतम काम्यमानम उस आत्मा से अलग जो काम्यमान वस्तु कोई भी नहीं था कहना चाहते आत्मैव अवगार लगाया है आत्मा ही था उससे अतिरिक्त कोई नहीं था ये बोलना है तस्मात तस्मात भाष्य में कहा आत्मन पृथक भूतम काम्यमानम जो आत्मा से अतिरिक्त वस्तु क्यों अपने से भिन्न की कामना होती है वो वस्तु नहीं थे उस काल में काम्यमान वस्तु नहीं थे जायादि भेद रूपम कौन वो काम्यमान जायादि जाया पुत्रादि जो विशेष हैं वो नहीं थे उस काल में भेद रूप नाशित वो नहीं था आत्मा ही आशित अन्य नाशित यही अर्थ होगा आत्मा ही था अन्य नहीं थे जो काम्यमान वस्तु कोई भी नहीं थे उस काल में सएव स एव एक आशित स माने आत्मा एव एक आशित आत्मा ही अकेला था उस काल में आत्मा का अर्थ अज्ञानी वर्णाश्रम में अभिमान रखने वाला कार्यकर्म संघात विशिष्ट जो है ब्रह्मचारी वही था पत्नी आदि नहीं थे उस काल में कोई भी नहीं था एक आशित जायादि यशना बीजभूत अविद्यावान एव आशित कहा माने अविद्या विशेष अज्ञान था उसके साथ जायादि यशना बीजभूत अविद्या जायादि यशना इच्छा की जो बीज है कौन है अविद्या इच्छा क्यों होती है अविद्या के कारण होती है अज्ञान के कारण जायादि जो यशना है इच्छा है उसके जो बीज यशना का बीज अविद्यावान अविद्या वाला था यदि अविद्या न होती तो इच्छा नहीं होना चाहिए अविद्या है अविद्यावान था यही एक था कहा टिप्पणी पहले एक नंबर में टिप्पणी बाकी है बाकी अर्थम आत्मस्वादित्य अग्रे प्रागदार संबंधात इदम प्रसिद्धम दारादि जातम अग्रे माने आत्मैव इदम अग्रे आशित अग्रे का अर्थ प्राग्दार संबंधात पति के साथ संबंध होने से विवाह के पूर्व अवस्था में प्रसिद्धम दारादि जातम, जो प्रसिद्ध है पत्नी आदि, पति पुत्र दैविक मानसिक प्रसिद्ध है इत्यादि, इदम प्रसिद्ध द्वारा दारादि जातम ब्रह्मचारी आत्मा एक एव आश्रित। अभी जो वर्तमान में जो पत्नी आदि जितने भी है ना, इसके पूर्व अवस्था में कोई ब्रह्मचारी अकेला ही था, ये पत्नी आदि जो देख रहे हैं अभी ब्रह्मचारी रूप में थे, एक ही था वो, एक आश्रित। न तथा पृथक भूतम काम्यमानम जायादि भेद जातम, उस ब्रह्मचारी से अतिरिक्त जो काम्यमान वस्तु जायादि पत्नी आदि कोई भी नहीं थे उस काल में, ये पत्नी आदि जो अभी देखे जा रहे हैं जिसके अभी, वो एक ही शरीर ही था, वो ब्रह्मचारी रूप में थे सब, ये अकेला ये कहा। दो नंबर में कहा सएव एक आशित क्या था, एक एव इत्यस्य अर्थो, जो एक एव अकेला ही था ये अर्थ क्या है, कहा लोक प्रसिद्धिया प्रदर्शित हो वार्तिक, लोक के माध्यम से वार्तिक में दिखाया है, लोक तरीके से लोक में कैसे बोला जाता है, लोक में ऐसा व्यवहार करते हैं, उस ब्रह्मचारी को देख करके, जिस ब्रह्मचारी के पहले अकेला ही था अभी बहुत सारे संतान युक्त तो हो गया है, ऐसे ब्रह्मचारी को देखकर कोई व्यक्ति किसी के लिए किसी के साथ बोलता है, ये जो अभी बच्चे कच्चे देख रहा है ना, विवाह के पहले ये अकेला ही था, अभी जो कुछ देख रहे हो वही था वो, ऐसा बोलते हैं लोग, प्रसिद्धि से वार्तिकाल दिखाते हैं, कहते हैं वार्तिकाल बोलता था वही दिखाते हैं। विस्तारित कुटुंबम तम कस्मैचित कश्चित अंतिके व्याचष्टे काम संभूतम पुत्र पौत्रादि विस्तरम प्राग्दारोद्वहनात् कृष्णम कुटुंबम यत् प्रपश्यसि आत्मैवैक पान आसेन नाशित पुत्रादि किंचन आत्म प्रत्यय निर्ग्राह्यम केवलम प्रागबोधितम पुत्र पौत्रादि संभिन्नम कुटुंबम यत् प्रपश्यसि। ऐसा किसी व्यक्ति के पास जाकर के कोई व्यक्ति इस ब्रह्मचारी को देख करके बोलता है, ये जो ब्रह्मचारी देखो पहले ये अकेला ही था, ये जो अभी जितने भी देख रहे हो वही था, ये और कुछ नहीं था, अभी जितने फैलावट दिख रहे हो ना, पत्नी पुत्र आदि जितने भी दिखा सब वही अकेला ही था, पत्नी के पूर्व अवस्था में अकेला ही था, ये किसी के पास कोई व्यक्ति लोक में ऐसा बोलता है कहते हैं, ये बोल रहे बात का ये कहना चाहते हैं। विस्तारित कुटुंबम तम, जिसका कुटुंब विस्तार हो गया, विस्तारित कुटुंबो यश्य, जिसका कुटुंब विस्तार हो गया, किसका, वो जो ब्रह्मचारी का, विवाह के बाद परिवार फैल गया जिसका, तम ब्रह्मचारिणम, उस ब्रह्मचारी को दृष्टवा क्रिया लगा देना, उस ब्रह्मचारी को देखकर विस्तारित कुटुंबम, विस्तारित कुटुंबो यश्य, बहुवरी समास करना वहां, विस्तृत हो गया है कुटुंब, जिस परिवार जिसका कुटुंब मैंने परिवार, जिसका परिवार आज विस्तृत हो रखा है, तम ब्रह्मचारिणम, उस ब्रह्मचारी को दृष्टवा क्रिया लगा दे, देख करके उस ब्रह्मचारी को देख, कस्मैचित कश्चित अंतिक, कश्चित कस्मैचित अंतिक, कोई व्यक्ति किसी के समीप में, कश्चित कोई, कस्मैचित किसी के आगे समीप में, किसी के समीप में जाकर ऐसा बोलता है वो ब्रह्मचारी को देखकर, कौन है आज परिवार बहुत बड़ा बन गया जिस ब्रह्मचारी का, उस ब्रह्मचारी को देखकर किसी व्यक्ति के सामने जाकर कोई व्यक्ति बोलता है, क्या बोलता है वो, व्याचस्ते मैंने कथन करता है, बोलता है किसी के साथ, कामभूतम पुत्र पौत्रादि विस्तरम, ये जो काम से संपन्न इच्छा से उत्पन्न हुए, जो पत्नी की इच्छा नहीं करता तो पुत्र पौत्रादि उसके होने नहीं थे, पत्नी की इच्छा की उसके बाद पुत्र हो गया, पौत्र हो गया, प्रपौत्र हो गया, सारे विस्तृत हो गया, कुटुंब फैल गया, काम संभूतम, काम मन इच्छा, कामे तो संभूतम काम संभूतम, इच्छा के द्वारा ही विस्तृत हुआ है कुटुंब सारा, पुत्र पौत्र आदि विस्तार, जो पुत्र पौत्र आदि का विस्तार है उसको देखकर उस किसी के साथ कोई व्यक्ति बोलता है, किसी के सामने बोलता है, प्रागदारोद बहनात् कृष्णम कुटुंब यत् प्रपश्यसि, यत् कुटुंबम प्रपश्य, आज तो इस विस्तार को देख रहे हो ना, इसके परिवार देख रहे हो, प्रागदार उद्वहनात् कृष्णम, ये जितने भी कुटुंब है ना, पत्नी के विवाह के पूर्व अवस्था में, आत्मैव एका पुमान आसीत, अकेला पुरुष था उस काल, ऐसा बोलता है, किसी के पास कोई व्यक्ति बोलता है, अकेला ही था, अभी जितने विस्तार है ना, ये पत्नी विवाह के पत्नी के साथ विवाह के पूर्व अवस्था में अकेला आत्मा ही था, मानो एक शरीर ही था। अनाशित नाशित पुत्रादि किंचन, उस काल में पुत्रादि कुछ भी नहीं थे। आत्म प्रत्यय ने कहा इम केवलम प्राग अबुद इदम, ये जो कुछ भी अभी पुत्रादि दिख रहा ना, इदम पुत्रादि जातम, ये जो परिवार जितने भी हैं ये इदम से लेना। इस पहले आत्म शब्द के द्वारा ही कहा जाता था, पुत्रादि शब्द कहा नहीं जाता था पहले। आत्म प्रत्यय निर्गा, आत्म माने ज्ञान का के द्वारा निर्गाही होते, गृहित होते थे सब के सब, उसका आत्मा ही कहा जाता था उसका, पुत्रादि नहीं कहा जाता था। केवलम प्राग अभूत इदम इदम पुत्रादि आतम, केवल आत्म शब्द का ही विषय बना हुआ था और कुछ नहीं था। पुत्र पौत्रादि संभिन्नम, अब विशिष्ट हो रहा है कुटुंबम, ये जो कुटुंबम यद प्रपस्य से, जिसको तुम देख रहे हो ना, आप देख रहे हो किसी के पास जाकर कोई बोलते आप जिसको देख रहे हो सब, ये जो माने पुत्र पौत्रादि जो विस्तारित कुटुंब है ना, ये सब पहले आत्मा रूप में था, एक ही ब्रह्मचारी रूप में ही था सब, ब्रह्मचारी से अतिरिक्त तो कुछ नहीं था। विवाह के पूर्व काल में, विवाह के बाद में सब फैला हुआ, ऐसा बोलते हैं। ये कहा ठीक है, यही है। तम ब्रह्मचारिणम उक्त विशेषणम दार संग्रहात समीपे ऊर्धम मन समीपे दृष्टवा, कहते हैं तम ब्रह्मचारिणम, उस ब्रह्मचारी को, तम शब्द है ना वार्तिक में, उस ब्रह्मचारी को उक्त विशेषण, जिसका विशेषण लगा दिया आत्मा ही वग्रे आशी, दार संग्रहात ऊर्धम समीपित, पत्नी के संग्रह करने के पश्चात देख करके, बाद में देखकर, पहले अकेला ही देखा था, अभी पूरे परिवार के साथ देखा उसको, ऐसा देखकर समीपित दृष्टवा कश्चित कस्मैचित व्याकुल होती, उस ब्रह्मचारी को जो समय में देखता है, पहले देखा था अकेला ही देखा था, आज इतना परिवार युक्त तो हो गया है, उसको देखे किसी के सामने जाकर के कोई बोलता है, आज वो देख रहे हो ना पत्नी माने विवाह के पूर्व अकेला ही था ये आत्मा ही भाई समग्र आशी अकेला ही था, ऐसा बोलता है लोग में, ब्याह करो थी इतनी योजना, ऐसे एक विस्तार ये करना भारती की योजना ऐसा लगाना कहा। आगे भाष्य है, आगे स्वाभाविक क्या स्वात्मनी कर्त्रादि कारक क्रिया फलात्मकता अध्यारोप लक्षणया अविद्यावासनाया वाषित शो कामयत कामितवान, वह आत्मा कैसा था, आत्मा ही दिमग्रे आशित है ना, वह आत्मा कैसा था, वो कहते स्वाभाविक क्या, स्वाभाविक जो अनादि सिद्ध अविद्या है, स्वात्मनी या आत्मा में तीन का आरोप करने वाली है, वो तीन चीज आरोप करती है अविद्या, क्या करती है, कर्त्रादि कारक और क्रिया माने कर्म और फल, ये तीन का आरोप करती है, कर्ता कर्म आदि जो कारक है और क्रिया उसे होने वाले जो कर्म है और आगे फल, ये तीन को आरोप करने वाली जो अविद्या है उसके विशिष्टता वो व्यक्ति यही है। स्वाभाविक क्या माने अनादि सिद्धया बोला हुआ है, अनादि सिद्ध जो अविद्या है ना, अनादिकालीन है अविद्या, स्वाभाविक या स्वात्मने, यह आत्मा में तीन का आरोप करने वाली अविद्या है, क्या है, कर्त्राधिकारक, एक ही व्यक्ति कभी कर्ता बनता है, कभी कर्म बनता है, कभी कर्ण बन जाता है, कभी संप्रदान, कभी अपादान, कभी अधिकरण, सब बन जाता है वक्ता के ऊपर, ऐसा हो जाता है, जैसे राम शब्द एक ही है ना, कभी राम बोलते हैं, कभी रामम बोलते हैं, कभी रामेणा बोलते हैं, सभी बोलते हैं, एक ही व्यक्ति सात प्रकार से व्यवहार किया जाता है, कर्ता आदि यही है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अथवा संबंध अथवा अधिकरण, कर्त्रादि कारक, कर्त्रादि जो कारक है, सात प्रकार के कारक की कल्पना हो जाती है, और उसके होने वाली जो क्रिया है कर्म, और फलात्मकता अध्यारोप रोपणा लक्षण आएगा, वो ये तीन को आरोप करने वाली अविद्या है, अज्ञान है, ये तीन ही आरोप करती हो, कर्ता कर्तादि कारक और क्रिया माने कर्म और उसका फल, कर्त्राधिकारक क्रिया फलात्मकता अध्यारोपण लक्षण है, ऐसे लक्षण वाली अविद्या है उसके पास, स्वाभाविक अविद्या माने अविद्या वासना, वासनया वासित, अविद्या के संस्कार से युक्त जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति अविद्या से संस्कार, वासना माने संस्कार से वासित युक्त है, संस्कारित है, सो कामना, ऐसे व्यक्ति ने कामना किया, यही है, खाली आत्मा होता तो कामना नहीं करता, ऐसे जो आत्मा में कर्तादि क्रिया का आरोप करने वाली, कर्म का आरोप कर, फल के आरोप करने वाली अविद्या है, अनादि सिद्ध अविद्या है, उस अविद्या के कारण क्या करता है, सो कामय तो कामना, उसने कामना की। केवल आत्मकाल में तो कामना हो नहीं सकती ना, अविद्या है, अनादि सिद्ध अविद्या है, कामना की। कहा चार की टिप्पणी में कहा आविद्य संस्कार संस्कृत, आविद्यक आविद्यक जो संस्कार है, पहले भी कर्ता कर्म फल रूप में काम किया है तो उसका संस्कार से युक्त है, उसे संस्कृत होता हुआ ये कहा, सो काम है था, उसने कामना की। खाली आत्मा होता तो कामना नहीं करता, शरीर का अर्थ आत्मा है तो पहले भी शरीर में कर्म किया था, माने कर्ता आदि बनकर के कर्म किया था, फल भोगा था, उसका संस्कार से संस्कारित है, उसके कारण कामितवान, कामयता है कामितवान, निष्ठा से उसका अर्थ कर दिया, कामना की उसने कहा। ठीक है, देखिए वर्णीय कहा था भाष्य में, आत्मा शब्द वर्णी है, वर्ण वाले को वर्णी बोलते हैं, जैसे दंड वाले को दंडी, मतुवर्थ में प्रत्यय है, तो वर्णी माने द्विजत्व द्योतक हो, दो जन्म का द्योतक है वर्णी शब्द, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जिसका दो बार जन्म होता है, एक बार माता पिता से जन्म होता है और एक बार माने यज्ञों पवित्र आदि संस्कार से जन्म माना जाता है, ऐसे दो माने द्विजत्व आदि कहा था। ये वर्णी का अर्थ क्या है, तो कहा द्विजत्व द्योतक हो, दो जन्म का द्योतक है, दो बार उत्पन्न वाले को द्विज बोलते हैं, दो जन्म होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, पहले तो समान रूप से पैदा हुआ, बाद में देव कार्य पितृ कार्य के योग्य कर दिया जाता है दोबारा जन्म करके, गुरु के द्वारा दोबारा जन्म होता है उसका, यज्ञोपवीत संस्कार के आगे जो वेदाध्ययन आदि कराना, दूसरा जन्म उसका, तीसरा है, ब्रह्मचारी है वो वर्णी, माने द्विजत्वादि द्योतक, द्विजन्मा का द्योतक ब्रह्मचारी है, सूत्र नहीं और बन गया। कथम तरी हेतु अभाव है तस्य कामित्व, कुछ भी नहीं है तो फिर कामित्व कैसे आएगा, जो हेतु नहीं है कामित्व कैसे आएगा, प्रश्न आया, ये जायादि की कामना कैसी होगी, कोई कारण ही नहीं है, कारण की बता कामना नहीं होनी चाहिए, प्रश्न आया। कथम तरी हेतु अभाव है तस्य कामित्व, उस ब्रह्मचारी अवस्था का जो आत्मा शरीर है उसमें कामित्व कैसे आएगा, हेतु नहीं है तो, इति आशंका जायादि कहा, जायादि भेद रूपम नाशित, हेतु तो है माने कामना के हेतु है, अविद्या है साथ में, तो जायादि नहीं थे उस काल, पत्नी आदि नहीं थे, कामना के हेतु है अनादि संस्कार अविद्या है, अनादि अविद्या है उससे साथ है, हेतु तो है, पत्नी आदि पुत्र आदि पौत्र आदि कोई नहीं थे उस काल, अकेला था, यह कहने का तात्पर्य है, जायादि भेद नाशित कहा। अच्छा, तरही का अर्थ साथ में कहते हैं, प्रागदार संबंधात तसे एकाकृत्य, माने पत्नी के दारा माने पत्नी, दारा शब्द पत्नी के लिए होता है, तो पत्नी पत्नी के संबंध से पहले अकेला यदि था तो कोई कोई अकेले में तो किसी को दूसरे वस्तु ही नहीं रहा कोई, हेतु नहीं तो किसकी इच्छा होगी, तो प्रश्न आए हेतु का कारण है, हेतु है इच्छा का कारण है, अविद्या है वहां, ये बताना है। पत्नी आदि नहीं थे कार्य में, कुछ भी नहीं था ये कार्य में तात्पर्य नहीं है, जैसे छांदों में आता है आत्मयित बग्रे आशित एक में बात हुई थी, ऐसा वाला नहीं है, माने पत्नी आदि नहीं थे कहने में तात्पर्य है, अविद्या है, अज्ञानी है तब तो ऐसा करेगा, अज्ञान है तभी ऐसा करता है। आगे स शब्दम व्याकुर्वन उत्तर वाक्यम आदाय अवशिष्टम व्याचे, सो कामायत जो स शब्द है उसके व्याख्या करते हुए स शब्दम व्याकुर्वन, सत्रंत है स शब्द का व्याख्या करे, सो कामायत आयो जो स शब्द है उसके व्याख्या करते हुए उत्तर वाक्य में आदाय अवशिष्ट व्याचे, आगे के वाक्य लेकर के जो अवशेष है उसके व्याख्या करते कहा, स्वाभाविक क्या इत्यादि कहा था, स्वाभाविक क्या स्वात्मने कर्ताधिकारक क्रिया फलात्मकतया अध्यारोपणया अविद्यावासनया वाषित शो कामयत, स शब्द का अर्थ यह है, अकेला रहे माने आत्म अनादि सिद्ध अविद्या है, माने आत्मा में तीन प्रकार के आरोप करने वाली, कर्ताधिकारक का और कर्म का और फल का आरोप करने वाली अविद्या, उस अविद्या के वासना से संस्कार से संस्कारित है, पहले भी ऐसा कर्म किया था वह संस्कार से संस्कारित है, ऐसे को सार शब्द लेना, ऐसा अज्ञानी व्यक्ति उसने कामना की अर्थ है। आगे के वाक्य की व्याख्या करेंगे आगे सो कामना से कहा ठीक है। आगे कामना प्रकारम प्रश्न पूर्वक प्रकट, कामना किस प्रकार की कामना की, इच्छा किस प्रकार की, कामना माने इच्छा किस प्रकार की कामना की उसने, तो उसी को दिखाते हैं प्रश्न पूर्वक उसी की कथन करते हैं। कथम ये प्रश्न कर दिया कैसे कामना की, तो कहा जाया वैश्यात यही कामना, मेरी पत्नी हो जाए ऐसी कामना की उसने। जाया माने कर्माधिकार हेतु था, जब तक पत्नी नहीं कर्म के कर्म में अधिकार नहीं कर सकता वैदिक कर्म, कर्माधिकार हेतु भूता जाया, कर्माधिकार में हेतु है जाया, पति नहीं तो कर्म नहीं कर वैदिक कर्म नहीं कर सकता स्थिति है, विदुर नहीं कर सकता, ब्रह्मचारी नहीं कर सकता, सन्यासी नहीं कर सकता, पत्नी के बिना नहीं कर सकता, कर्माधिकार में हेतु है पत्नी यही है जाया इसी है। कर्माधिकार हेतु भूता जाया, कर्माधिकार में हेतु कारण है जाया, मैं मम जाया में से याद है ना ऐसे जाए, बे माने मम कर्तु स्यात, मैं जो करता हूं मेरे लिए पत्नी हो जाए, कर्माधिकारी बन जाऊं पत्नी के कारण ऐसा। तया बिना अहम अनधिकृत एव कर्मणी, उसके बिना पत्नी के बिना जाया के बिना, जाया तया माने जाया बिना, अहम मैं जो ना कैसा हूं अनधिकृत एव कर्मणी, अधिकारी नहीं है कर्म में, पत्नी के बिना मैं कर्म नहीं कर सकता, विधुर व्यक्ति कर्म, पत्नी मर जाए तो कर्म नहीं कर सकता विधुर, उसको विधुर बोलते हैं, पति मर जाए तो विधवा, पत्नी मर जाए तो विधुर, उसको विधुर कहते हैं, विदुर नहीं विधुर, हाँ चतुर्थ वर्ण है धकार, तृतीय वर्ण नहीं। तो तया बिना माने जाया बिना, जाया के बिना अहम अनधिकृत कर्मणि कर्माधिकार संपत्ति भवेत योजना कहा, अतः मैं कर्म में अधिकारी नहीं बन पाऊंगा पत्नी के बिना, इसलिए अतः माने अस्मात् कारणात् कर्माधिकार संपत्ति, कर्माधिकार के संपादन के लिए कर्माधिकार मेरा बन जाए, इसलिए भवेत जाया मेरी पत्नी हो जाए ऐसी उसकी इच्छा की। उसके बाद पत्नी हो गई मान लो, उसके बाद दूसरी इच्छा करता है क्या, अतः प्रजाय प्रकृष्ट जाए या मैं अनंतर, पत्नी के अनंतर मैं पुत्र रूप में मैं ही पैदा हो जाऊं, यह है पुत्र मेरा पैदा हो जाए नहीं, मैं ही पुत्र रूप हो जाऊं, क्यों पुत्र रूप में पुत्र पैदा हो जाए कहना तो प्रजायता बोलना था, समझा प्रजाए या उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया है, मैं ही उत्पन्न हो जाऊं। अच्छा अनंतर पांच के टिप्पण में कहते हैं पुत्र साधन भूत जाया संपत्ति अनंतरम इत्यर्थ, प्राप्ति के अनंतर पुत्र के जो साधन भूत पत्नी है उसके प्राप्ति के अनंतर, अहमेव माने स्वकार्य शेषम स्वमृतेर ऊर्ध्वम अपि पुत्र द्वारा कर्तुम तद्रूपेण पिता ही बजायते सब पुत्रेण अस्मिन् लोके प्रतिष्ठति श्रुते इत्यर्थ कहते हैं स्वकार्य अहमेव मैं ही पुत्र रूप से हो जाऊं, प्रजाए अहम प्रजाए मैं उत्पन्न हो जाऊं, यह है माने क्या है तो स्वकार्य शेषम कार्य पूरा हुआ नहीं, अभी आयु पूरी हो गई हो रही है कर्म पूरा हुआ नहीं, स्वकार्य शेषम अपना कार्य जो शेष है वो तो कार्य शेष पूरा करने के लिए, स्वमृते ऊर्ध्वम अभी अपने मरण के आगे भी मरण के बाद भी कार्य पूरा करने के लिए आगे कार्य पूर्ति के लिए, पुत्र द्वारा कर्तुम पुत्र रूप से करना है उसका कर्म को जो बचा हुआ कर्म है कर्तुम, तद्रूपेण पिता ही बजाए थे उस रूप से पिता ही पैदा होता है, अधूरा कर्म पड़ा हुआ है उसको पूरा करने के लिए पुत्र रूप से पैदा होता है, स पुत्रेणैव अस्मिन् लोके प्रतिष्ठति कहा, यह श्रुति है स पुत्रेणैव अस्मिन् लोके प्रतिष्ठति, इतना अक्षर श्रुति है वह व्यक्ति पुत्र रूप से ही अस्मिन् लोक इस लोक में प्रतिष्ठित होता है, ऐसा दूसरे लोग लोकांतर नहीं जाता पुत्र रूप से ही प्रतिष्ठित हो जाता है, ऐसी श्रुति बोलती है कहा। आगे भाष्य में कहते हैं अहमेव प्रजाए माने प्रजा रूपेण अहमेव उत्पत्तेय कहा, प्रजा रूप से मैं ही उत्पन्न हो जाऊं ये कहा, अहमेव उत्पद्य कहां उत्पन्न होना कहते जायायाम टिप्पणी में कहते हैं पत्नी में मैं ही उत्पन्न हो जाऊं पुत्र रूप से, ऐसी कामना है पत्नी के पश्चात जायायाम बोल दिया, कहां उत्पन्न होना पत्नी में जायायाम ये कहा, अथ वित्तम में से आज पुत्र हो गया पत्नी हो गई उसका अलंकार, अथ वित्तम में से आज अब अनंतर पुत्र और पत्नी प्राप्ति के अनंतर मेरे पास धन हो जाए, कहा दो प्रकार के, लौकिक धन और वैदिक धन, दो प्रकार के वित्त मन धन होता है। अतः वित्तम में से कर्म साधनम, कर्म का साधन वित्त है, कौन गवादि गो आदि गवादि, अब स्फोट आने से लगा है गो आदि जो साधन है ना कर्म के साधन, क्यों दुग्ध आदि चाहिए, गोदान करना है, कर्म बहुत काम होता है, गो आदि साधन जितने भी साधन ये है, आदि से क्या लाना है दैव वित्त भी लेना, दैव वित्त को अतिरिक्त कहा है वित्तम में साथ बोल दिया, तो ये गो आदि मानुष वित्त में आते हैं और दैव वित्त उपासना आदि दोनों लेना, गवादि लक्षण यही है वित्त का अर्थ, वित्तम में साथ माने कर्म साधन, वित्त जो होते कर्म के साधन होते हैं, गवादि लक्षण अथ अहम अद्वैत निश्रेय साधनम कर्म कुर्बिया, वित्तम में स्याद आगे अथ कर्म कुर्बिया है, मेरे पास दो साधन भी हो जाएंगे, मानुष वित्त दैव वित्त भी हो गए कर्म करें, उसके पश्चात क्या करूं, तो कहते हैं मैं कर्म करूं किसके लिए, अभ्युदय निश्रेय से साधन कर्म, कैसा कर्म, अभ्युदय का साधन और निश्रेय का साधन, माने स्वर्गादि का साधन या मुक्ति का साधन, कर्म करूं ऐसा बोलता है, ऐसा कर्म कुर भी यह मैं कर्म करूं, एवं अहम अनिर्णय भूतवा, जिसके कारण पूरे कर्म समाप्त करके ऋण से मुक्त होकर के अनिर्णय भूतवा, अनिर्णय होकर के ऋण रहित होकर, देवादि नाम किसके ऋण, देवादियों का ऋण से मुक्त होकर, ये पांच मेरे पास हो जाएंगे तो मैं कर्म करूंगा, उसके द्वारा मैं सबके ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, देव ऋण पितृ ऋण जितने भी ऋण है, मनुष्य ऋण भूत ऋण सब सब ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, भूतवा लोकान प्राप्त देवादि नाम लोकान प्राप्तयाम, मैं देवादियों का लोक को प्राप्त करूं कर्म करके, ऐसी आशा है उसकी इच्छा है कर्म करूं, कर्मम पूर्वीय कर्म पूर्वीय काम, मैं कर्म करूं देवादि लोक प्राप्ति के लिए मैं कर्म करूं, ये इच्छा होती है कहा टिप्पणी एक दो, एक अथ मानुष वित्त अंतर्भूत पुत्र संपत्ति अनंतरम, पुत्र भी मानुष वित्त के अंतर्भूत है, पुत्र भी मानुष वित्त के अंतर्भूत है, उसके प्राप्ति के अनंतर कहा वित्तम में से आद बोला माने कहा तो गुआ आदि साधन चाहिए, उपासना आदि यही वित्त है, गवादि में दो नंबर का गवादि में आदि ना दैवम वित्तम, गो आदि गवादि ये तो गो आदि आदि से दैव वित्त भी लेना, अथ यदि आगे कर्मानुष्ठान हेतु उभय वित्त संपत्ति अनंतरम, अथ कर्म गुरुवीय में जो अथ शब्द आया ना उस अथ का अर्थ करते हैं, कर्मानुष्ठान के हेतु दोनों प्रकार के वित्त मानुष वित्त और दैव वित्त दोनों की प्राप्ति होने के अनंतर पश्चात यह अर्थ है संपत्ति अनंतरम, इसके बाद अथ कर्म कुर्वीय माने अथ हम अभ्युदय निश्रेय साधनम कर्म कुर्वीय कहा, क्यों कर्म करके क्या होना, ये ना हम अनिर्णय भूत देवादि नाम अनिर्णय भूत, देवादि पांचों ऋणों से मुक्त हो जाऊंगा भाई, देव ऋण पितृ ऋण हरिष ऋण मनुष्य ऋण और भूत ऋण सबके ऋण से मुक्त होकर कर्म करके अभ्युदय निश्रेय साधन प्राप्त करूं, अभ्युदय निश्रेय को प्राप्त करूं, ऊर्ध्वगति को जाऊं अथवा मूर्ति को आऊं, ऐसी इच्छा करता है कहा ठीक है, हमें कहते हैं कर्माधिकार है तुम तस्या साधे थी, जो पत्नी है ना तस्या जाया यहां जो पत्नी है कर्माधिकार का हेतु है, उसके बिना कर्म नहीं कर सकते वैदिक कर्म, पत्नी के बिना साधे तया कहा, जो तया माने जाया जाया जाय जाय प्रजाम प्रति जाया हेतुत्व दे तो वो अथ शब्द आगे अथ प्रजाए ना प्रजा के प्रति हेतु क्या है जाया पत्नी, पत्नी ना हो तो पुत्र नहीं होता, यह अथ शब्द इसके लिए है, प्रजाया मानुष वित्त अंतर्भाव उपेत्य, प्रजा यदि भी पुत्र जो है ना मानुष वित्त का अंतर्भूति है उपेत्य, द्वितीय अथ शब्द द्वितीय शब्द जो अथ सा आया द्वितीय अर्थ शब्द इसलिए दिया है, द्वितीय अर्थ शब्द का है अथ वित्तम में से यहां अर्थ शब्द है, तृतीय स्तु जो तृतीय है अथ कर्म गुर्वीय में आया अर्थ शब्द तृतीय, तीन बार अर्थ शब्द है कंडिका में, तृतीय स्तु जो अथ कर्म गुर्वीय में आया हुआ अर्थ शब्द है, वित्त से कर्मानुष्ठान हेतु तो विवक्षा है, वित्त जो होता है कर्मानुष्ठान अनुष्ठान के हेतु होने से उसके अनंतर कर्म करो बोल रहा है, इसी विभाग ये तीनों अथ का ऐसा विभाग कर्म, कर्मानुष्ठान फलमा इस पांच प्राप्त हो जाए कर्म हो जाएगा चार को मिलने से एक तो अपना शरीर ही है, बाकी चार वस्तु उसको मिल जाएंगे, पत्नी मिल जाएगी, लोग मानुष वित्त दैवी वित्त मिल जाएगा, उसके बाद कर्म होगा, उसे क्या मिलना है उसको कर्मानुष्ठान फलम आप फल क्या मिलना है, तो कहते हैं एना हम अनिर्णी भूतवा देवादि नाम अनिर्णी होता है, देवादि जो पांच हैं पांच ऋणों से मैं ग्रसित हूं, उस ऋणों से मुक्त होगा। लोकान प्राप्त देवादि नाम लोकान प्राप्त देवादि लोगों को प्राप्त करो, यही उसकी इच्छा के तात्पर्य यही फल यही है, कहा फल की आशा हुई है। समय हो गया है, आगे फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवास्यते पूर्णस्य